Dziennie setki produktów w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 stycznia, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Waszyngton poparł decyzję prezydenta Andrzeja Dudy o niewzięciu udziału w Światowym Forum Holokaustu. Specustawa w sprawie walki z ASF przegłosowana w Senacie. Lekcja ekologii przeprowadzona w Elblągu wpisana do Księgi Rekordów Polski. Przebywający w Waszyngtonie szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski po spotkaniu z doradcami Donalda Trumpa poinformował, że Stany Zjednoczone popierają decyzję Andrzeja Dudy dotyczącą jego nieobecności w uroczystościach w Instytucie Yad Vashem. Jak mówi prezydencki minister, Amerykanie negatywnie oceniają sposób organizacji Światowego Forum Holokaustu w Jerozolimie. Minister Krzysztof Szczerski powiedział również, że 27 stycznia w obchodach 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau będzie uczestniczyć przedstawiciel USA. Będzie jej przewodził sekretarz skarbu pan Mnuchin, co jest istotnym sygnałem o tym, że strona amerykańska także przywiązuje dużą wagę do tych obchodów, które będą miały miejsce w Auschwitz. Przypomnijmy, prezydent zdecydował o niewzięciu udziału w Światowym Forum Holokaustu po tym, jak organizatorzy nie zgodzili się na jego wystąpienie. Głos zabierze tam natomiast Władimir Putin, który w ostatnich tygodniach oskarżył Polskę o współudział w wywołaniu II wojny światowej. Szef gabinetu prezydenta dodał, że należy spodziewać się mocnego przemówienia wiceprezydenta Mike'a Pence'a podczas uroczystości w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie. Senat poparł specustawę dotyczącą zwalczania ASF, nie wnosząc do niej poprawek. Nowe przepisy m.in. mają ułatwić odstrzał dzików, a także zwiększyć bioasekurację. Głosowało 99 senatorów za ustawą bez poprawek, było 50 przeciwko 49. Dyskusja trwała ponad 3 godziny. Wielu senatorów krytycznie odnosiło się do odstrzału dzików, wskazując, że należy przede wszystkim zadbać o bioasekurację. Wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński argumentował, że podstawowym zaleceniem Komisji Europejskiej w zwalczaniu wirusa ASF jest zmniejszenie populacji dzików. Przepisy zakładają m.in. zakaz blokowania polowań, odstrzał sanitarny dzikich zwierząt przez policjantów, strażaków, pograniczników i żołnierzy oraz wykorzystanie funduszu leśnego do budowy ogrodzeń. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. Wcześniej Senat m.in. odrzucił nowelizację ustaw sądowych zwiększające zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Wrócą one teraz do Sejmu. Lekcja ekologii przeprowadzona w Elblągu w ubiegłym roku została wpisana do Księgi Rekordów Polski. Zajęcia odbyły się we wrześniu podczas Dnia Sprzątania Świata w Elbląskiej Bażantarni. Mimo brzydkiej pogody zebrało się dokładnie 263 uczniów, którzy wzięli udział w zajęciach na temat ograniczania ilości odpadów i segregacji. Nasza młodzież elbląska jest już po raz drugi ekologicznym rekordzistą, jeżeli chodzi o inicjatywy, które są realizowane w naszym mieście. Przypomina Daria Bieńkuńska z Elbląskiego Ratusza. W 2018 roku odbył się Dzień Ziemi, w ramach którego uczniowie zrobili najdłuższy łańcuch z plastikowych nakrętek. A w ubiegłym roku, we wrześniu, miało miejsce Elbląskie Sprzątanie Świata. To była 25. jubileuszowa edycja. W ramach tej akcji podjęta została próba na największą lekcję ekologii, właśnie dotyczącą selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Lekcję ekologii podzielono na część teoretyczną i praktyczną poprowadziła pracownica Zakładu Utylizacji Odpadów. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. A już teraz w Trójce czas na serwis sportowy, który przygotował Mateusz Fusiarz. Nie Geiger, nie Kubacki, nie Lindwika, Ryoyu. Ryoyu Kobayashi wygrał kwalifikację do jutrzejszego konkursu Pucharu Świata w skokach w Titize Neustadt. Japończyk wyprzedził Niemca Stefana Laje i Norwega Roberta Johanssona. No czołówka trochę spuściła z tonu. Najlepiej z naszych spisał się nieoceniony w tym sezonie Dawid Kubacki, był 8, a jutro zapewne znów powalczy o podium, przewiduje były skoczek narciarski Bartłomiej Kusek. Dawid dalej utrzymuje wysoką dyspozycję, mówi, że współpracuje z psychologiem. To nie jest pierwszy rok, także już od dłuższego czasu, więc wszystko musiało kiedyś nadejść. Podia, które ma teraz 6 z rzędu. W obu konkursach wystąpi 6 Polaków, poza Kubackim jeszcze Żyła, Stoch, Zniszczą, Hula i Kot. Rajd Dakar po 13 dniach dobiegł końca. Jako jedyny Polak trzecie miejsce w rywalizacji kładów wywalczył Rafał Sonik. Gdyby nie ciągłe awarie, przy podium w kategorii lekkich ciężarówek UTV mógłby zakręcić się jeszcze Aaron Domżała, jadący z pilotem Maciejem Martonem. Ostatecznie skończyło się na 30. miejscu, bo i kary były wysokie.

że się o to wściekniesz. Teraz tylko jeden pstryk i zaraz będzie pięknie. Dziś na plaży pada śnieg, przyszły rok się kończy, a ty wyobraź sobie, że mogłeś być kimś gorszym. Sportowe życie, Artur Rojek, druga dziś nowość w 1981 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Teraz moment zapowiadany jeszcze przed 21. Gościem państwa jest Daria Zawiałow. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Trochę mi się nie chce w to wierzyć, co usłyszałem od ciebie na korytarzu, że to jest twoja pierwsza osobista wizyta w liście przebojów trójki. Tak. Bo pierwsza, najpierwsza. No to bardzo jest mi z tego powodu miło. Poza tym już tobie przez radio składałem życzenia najlepsze na 2020 rok, ale być może nie słyszałaś. Słyszałam, odpisałam mailowo. Wszystkiego najlepszego, pewnie gdzieś mi się zgubił ten mail, ale to miłe. Wszystkiego najlepszego na nowy rok. Bardzo dziękuję. Ale zacznijmy naszą rozmowę od tego, że, bo za chwilę porozmawiamy o tym, co się będzie działo dziś, ale taką refleksję mam, bo dziś po południu jeszcze przeglądałem strony internetowe i zarówno z twojego Facebooka, jak i ze stron internetowych wynika, że jest to dla ciebie taki dobry czas. Koncerty wyprzedane, dużo śpiewasz, spotykasz się z publicznością. Miałaś niedawno, i chcę o tym wspomnieć, taki bardzo chyba wyjątkowy również dla ciebie koncert podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bo wyobrażam sobie, a za chwilę ty o tym opowiesz, że ta energia przekazywana w tym dniu przez publiczność zgromadzoną przed sceną jest jeszcze dodatkowo wyjątkowa, a ja wierzę w to, że energia przekazywana przez publiczność w stronę estrady czy sceny, obojętnie jak to nazwiemy, zawsze daje artyście taką możliwość jeszcze lepszego eksponowania swoich umiejętności i swoich uczuć. Tak, zdecydowanie to prawda. No, nie ukrywam, że ja bardzo lubię, jak publiczność jest zaangażowana w koncert. To dodatkowo nakręca cały zespół, żeby dawać z siebie jeszcze więcej mocy, jeszcze więcej energii. Jest to radość. Oczywiście bywają, wszyscy jesteśmy ludźmi i bywają cięższe dni. Czasami po prostu ktoś nie ma ochoty aż tak bardzo uczestniczyć w tym koncercie, ale no my lubimy mocną bardzo energię. Jesteśmy dosyć aktywni na scenie i lubimy, kiedy publiczność oddziałuje na nas i się tak wzajemnie napędzamy. Dzisiaj taki koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, w wyjątkowym studiu. Wiesz, że my trójkowicze kochamy to miejsce i uważamy je za bardzo wyjątkowe. W tym bardzo wyjątkowym studiu dziś Daria Zawiałow na koncercie przed publicznością i to wszystko na żywo w programie Ofensywa Deluxe, którą poprowadzi Piotr Stelmach po 22. Proszę nie wyłączać radia. No i to będzie taki specjalny koncert, na który ja też się szykuję, dlatego że to będzie koncert z gatunku, który bardzo lubię. Mianowicie będzie głos, który należy do ciebie, i gitara, która należy do Piotra Rubika. Tak, do Piotrka Rubika, mojego gitarzysty. To będzie na pewno coś wyjątkowego, bardzo. Będzie to koncert akustyczny. Zazwyczaj gramy w większym składzie i mocniej, a to będzie bardzo wyjątkowe, intymne, kameralne spotkanie. No i zobaczymy, co z tego będzie. Cieszę się, że mam Piotrka obok siebie. Jest dla mnie dużym wsparciem. Jest też współautorem wielu z moich utworów. Także super, nie mogę się już doczekać. Daria Zawiałow jest państwa gościem. A jak widzisz siebie w tym nowym roku 2020? Jak widzisz siebie? Swoją muzykę? Jestem na pewno bardzo szczęśliwa. Cieszę się, że tyle się dzieje dookoła mnie. Ciężko mi jest dalej przyswoić niektóre informacje. Ciężko mi oswoić się z jakimiś moimi większymi i mniejszymi osiągnięciami, które mnie spotykają. Ale no, cieszę się bardzo. Jestem bardzo zapracowana, bo jestem z tych pań perfekcjonistek i jestem zdecydowanie pracoholiczką. Czasami menadżer mówi mi, Boże, dziewczyno, daj mi pracować. Także... Dario, wszystkiego najlepszego. Zasuwam. Trzymam kciuki za dzisiejszy koncert. Dziękuję bardzo. Będzie fantastycznie. Państwa zachęcam do słuchania Ofensywy Deluxe. Dziś po 22. Daria Zawiałow była gościem 1981 notowania listy przebojów trójki. Daria przyniosła dla mnie dobrą wiadomość, że na 10. Bad Heart. Got the lips, got the legs,

Te smaki i zapachy król dziś na 7. Fisze ma do tworzywo. Jestem w niebie na 6. Jestem w niebie, Fisze Madę Tworzywo, z 5 na 6. Dziś, zawsze kiedy zapowiadam Red Box, przypominam sobie i pewnie Niedźwiedź też, listę przebojów ze Stadionu Narodowego. Red Box dziś na 5. I'm

Dobrze, że w studiu nie ma kamer, a w każdym razie w trakcie listy przebojów, bo zobaczyliby Państwo, jaką mam głupią minę, kiedy zapowiadam, że z pierwszego na trzecie Heavenly Cigarettes After Sex. Skoro Cigarettes After Sex spada z pierwszego na trzecie, to co to będzie dalej? Dalej na drugim The Cure. We'll be right back.